mulți bani, fiindcă vin prietenii la mine. Să-mi ureze fiecare noroc la mulți ani, eu să-i cinstesc cum se cuvine. Hana! Azi am scos din buzunare ceva mai mulți bani, fiindcă vin prietenii la mine. Să-mi ureze fiecare noroc la mulți ani, eu să-i cinstesc cum se cuvine. Șoțuică de prună, am întins în curte masă mare. Să petrec până târziu, mai să-mi văd casa plină și să curgă șprițul în pahare. Am un vin de rozaliu, măi, șoțuică de prună, am întins în curte masă mare. Să petrec până târziu, mai să-mi văd casa plină și să curgă vinul în pahare. Ia poftiți, mânca și bezi, măi, să ne veselim, că-s pe masă numai bunătăți. Că n-avem mai multe vieți, măi, doar una trăim, astăzi bem și chefuim cu toți. Ia poftiți, mânca și bezi, măi, să ne veselim, că-s pe masă numai bunătăți. Că n-avem mai multe vieți, măi, doar una trăim, astăzi bem și chefuim cu toți.